สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะเป็นวันเสาร์ที่2ตุลาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะก็เรียกว่าเราเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ของทางราชการแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2ตุลาคมดังนั้นก็สำหรับพี่น้องข้าราชการหลายๆท่านที่เกษียณอายุราชการไปก็ทำใจสบายๆนะคะและสำหรับท่านที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่1ตุลาคมนั้นเนี่ยทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าเราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของในพระไตรปิฎกเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อของเราซึ่งอันนี้มันก็จะต่างกันกับในช่วงอื่นๆของรายการที่พระอาจารย์มาพูดคุยในช่วงสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นช่วงของกลางพระสูตรอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอ่านให้ฟังในเหมือนพฤหัส เจ้าค่ะ ใช่ไหมแต่ว่าวันเสาร์อย่างนี้เรามาพูดคุยกันก็คือเพื่อที่จะไล่เรียงเนื้อหาไปตามลำดับก็จะไม่เหมือนกับช่วงของวันพุธด้วยวันพุธนี่จะเป็นใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการนำหัวข้อเลือกตรงนั้นตรงนี้กระโดดข้ามไปมาได้แต่วันเสาร์แบบนี้เราจะลุยกันไปไล่กันไปทีละข้อทีละบทโดยในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในอังคุตตรนิกายเล่มที่สองของอังคุตตรนิกายในหมวดที่เป็น4ข้อหมวดที่เป็น4ข้อก็เรียกว่าจตุกานิบาต เจ้าค่ะ ซึ่งใกล้จบเต็มที่แล้วคุณเดชใจใกล้จบเต็มที่แล้วในหัวข้อนี้ อืมเจ้าค่ะ แล้วก็อยากจะเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังอีกจุดหนึ่งก็คือการศึกษาเนี่ยเราก็ศึกษาไปพร้อมๆกันเพราะว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะที่พระอาจารย์มาชักชวนท่านผู้ฟังคุณเตือนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านให้แบบว่าได้ศึกษาร่วมกันไปคือตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วไงท่านไม่อยู่แล้ว เจ้าค่ะ เราก็ทิ้งเหลือไว้แต่คำสอนซึ่งคำสอนเนี่ยหลักการมันคือว่าถ้ามีใครกล่าวอ้างว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าเราเชื่อทันทีเราไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าเราต้องกำหนดเนื้อความเราต้องกำหนดบทเปลี่ยนชนะให้ดีแล้วสามารถที่จะนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปตรวจสอบดูในพระวินัย เจ้าค่ะ ถ้าข้อกันได้ลงกันได้อันนี้ถึงจะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นคำพูดจริงทีนี้เราจะไปตรวจสอบยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนข้อไหนอะไรยังไงก็จึงทุกวันเสาร์เรามาทำความคุ้นเคยกันในตำราคัมภีร์ส่วนนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปติดแต่ตำราเราก็ต้องฝึกทำปฏิบัติให้มันเข้าสู่ในจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละสูตรละข้อถ้ามีจุดไหนที่จะแทรกเรื่องการปฏิบัติได้พระอาจารย์ก็พยายามที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใส่ไว้ด้วยเนาะ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ วันนี้เราก็มาต่อในข้อที่221 221คราวที่แล้วเราอยู่ในข้อ220จบไป เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นพระสูตรท้ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเหลือเป็นเศษๆคือก็ไม่ใช่ว่าเศษๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จัดเข้าหมวดหมู่ในอันใดก่อนๆนั้นได ้อืมเจ้าค่ะ ก็เลยมาจัดรวมๆใน50สูตรในท้ายๆช่วงนี้วรรคนี้ก็จะว่าด้วยสุจริตและทุจริตทุจริตวรรค เจ้าค่ะ ว่าโดยทุจริตแล้วก็สุจริตโดยกล่าวถึงธรรมะ4ข้อเราอยู่ในจตุกานิบาตก็ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได ้เจ้าค่ะ ว่าต้องมี4ข้ออยู่ตรงไหนโดย4ข้อว่าด้วยวจีทุจริตแล้วก็วจีสุจริต วจีทุจริตวจีสุจริตอันนี้จะเหมือนกันกับในมิจฉาวาจากับสัมมาวาจาเป๊ะเลย เจ้าค่ะ อันนี้ก็คงจะทราบอยู่แล้วเอาคุณใจว่าไอ้วจีทุจริตเป็นยังไงวจีสุจริตเป็นอย่างไร วจีทุจริตก็คือการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะเจ้าค่ะแล้วก็อาจจะพูดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพูดเหมือนกับยุแยงตะแคงรั่วพูดคำหยาบต่างๆด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการพูดโกหก เจ้าค่ะ พูดส่อเสียดนี่คือยุยงให้แตกกัน เจ้าค่ะ พูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ รวมถึงการพูดเพ้อเจ้อด้วยปล่อยมุกตลกโปกฮาอะไรที่มีสาระน้อยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงที่ตั้งที่มาที่ไป เจ้าค่ะ อ ัน นี้จะเข้าข่ายการพูดเผยเจออ ืมเจ้าค่ะ อันนี้คือวจีทุจริต4อย่าง เจ้าค ่ ะ แล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นวจีสุจริต4อย่างนั่นคือการพูดจริงการพูดไม่ยุยงให้แตกกันคำพูดอ่อนหวานแล้วก็ในข้อที่4ที่ว่าไม่พูดเผยเจอเนี่ยท่านเปลี่ยนว่าพูดด้วยปัญญาพูดด้วยปัญญา อืมเจ้าค่ะ เรามาเจาะดูในรายละเอียดแต่ละข้อนิดหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราจำได้ถึงตอนท้ายๆในพระสูตรที่แล้วเนาะข้อ219-220เนี่ย เจ้าค่ะ จะพูดถึงคนที่กล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าได้เห็นเรากล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังกล่าวสิ่งที่ไม่ทราบว่าได้ทราบกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่าได้รู้อันนี้คือลักษณะของการโกหกเลย เจ้าค่ะ ในขณะที่พูดจริงพูดจริงเนี่ยคือสัจจะเดี๋ยวคำว่าสัจจะนี่ก็คือเห็นไปยังไงก็ว่าไปงั้นเห็นบอกเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินก็บอกไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะเป็นต้น ตามความจริงไปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อันนี้ เจ้าค่ะ เรียกว่าเป็นการพูดจริงส่วนลักษณะที่พูดไม่ส่อเสียดคือพูดไม่ยุยงให้แตกกันเนี่ยท่านเอาจุดนี้ว่าเป็นผู้ที่สมานสามัคคียินดีในความพร้อมเรียงกันคือถ้าวาจาไหนเนี่ยเอาไปพูดให้ฝ่ายนั้นฟังแล้วฝ่ายนั้นก็จะเกิดแตกจากฝ่ายเนี่ยคุณอย่าพูด เจ้าค่ะ ต่อให้ถูกถามหรือต่อให้แบบว่ามันจะเป็นความจริงก็ตามอ่ะแต่ถ้าไปพูดแล้วเขาจะแตกคุณอย่าพูดดีกว่า เจ้าค่ะ เพราะว่าเราตั้งจิตเอาไว้ในลักษณะที่ว่าให้สามัคคีกันถ้ารู้แล้วพูดไปว่าตั้งใจให้เขาแตกกันโอ้ยคุณอย่าพูดแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะแตกกันคุณอย่าพูดใช่ป่ะแต่คำไหนถ้าพูดแล้วเขาจะสามัคคีกันเออพูดคำนั้นพูดคำนั้น เจ้าค่ะ ก็ต้องแน่นอนด้วยนะว่าจะต้องไม่ใช่เป็นวาจาที่โกหกเพราะมันมีข้อแรกที่พูดเมื่อสักครู่นี้กำกับอยู ่เจ้าค่ะ โอเคความลักษณะที่ว่าบางทีเราพูดไปเราไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าถ้าพูดแล้วเขาจะเคืองเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่ได้มีเจตนามันก็จะไม่ได้เข้าข่ายต้องระวังคำพูดเองที่หลังเราต้องคิดก่อนพูดเสมอ เจ้าค่ะ อีกประการหนึ่งในข้อการพูดไม่ส่อเสียดนอกจากพูดโดยสำคัญความหมายเจตนาในการให้เขาสามัคคีกันแล้วยังรวมถึงความที่เราพอใจในความพร้อมเพรียงยินดีในความพร้อมเพรียงกล่าววาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันซึ่งเจตนาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่เราตั้งจิตไว้โดยคำที่พูดนั้นต้องไม่โกหกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีศิลปะเราต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบถึงจะกล่าวไปได้เ จ้าค่ะ โอเคนี่ข้อที่สองส่วนลักษณะข้อที่สามที่ว่าพูดอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบก็คือคำพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรูปลักษณะการใช้ภาษาเพียงเท่านั้นแต่หมายถึงคำพูดที่จะไม่กระเทือนใจของฝ่ายตรงข้ามถ้าคำไหนพูดแล้วกระเทือนใจฝ่ายตรงข้ามแบบพูดให้เขาเจ็บใจนั่นแหละมันคือวาจาหยาบ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งถ้าพูดให้เขาเจ็บใจไม่ใช่ว่าเป็นวาจาส่อเสียดนะวาจากระทบกระเทียบเนี่ยคือวาจาหยาบแต่ถ้าวาจายุยงให้แตกกันเราเรียกว่าวาจาส่อเสียดหรือในอีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าสับส อเจ้าค่ะ แต่ถ้าพูดให้กระเทือนใจแต่พูดให้เจ็บใจนั่นคือวาจาหยาบทั้งที่บางทีรูปลักษณะภาษาเนี่ยไม่ได้เป็นภาษาหยาบเลยเป็นภาษาสละสลวย เจ้าค่ะ แต่ว่าเอ๊ะมาฟังอีกทีหนึ่งคิดอีกทีเอ้ามันด่าเราเนี่ย เออเนี่ยเจ้าค่ะ อันนี้คือวาจาหยาบเพราะฉะนั้นเราต้องระวังข้อนี้ เ จ้าค่ะถือเป็นวาจาหยาบนะเจ้าค่ะถ้าเบิดไปพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแบบนั้นสอดเสียดเขานะเจ้าค่ะแม้ว่าจะใช้คำสุภาพก็ตาม ใช่ใช่ตรงนี้จะไม่ได้ใช้คำว่าสอดเสียดไงจะใช้คำว่าคำหยาบ อืมใช่เป็นคำหยาบเลย แต่ถ้าสอดเสียดเนี่ยจะหมายถึงการพูดยุยงให้แตกกัน อืมเจ้าค่ะ จะเอาเฉพาะจุดนั้นแต่ถ้าพูดให้กระเทือนใจกันในบุคคลนั้นจะใช้คำว่าวาจาหยาบ เจ้าค่ะ จะไม่ได้เรียกว่าสอดเสียดเนาะ อืมเจ้าค่ะ ส่วนลักษณะที่สี่ที่ว่าพูดด้วยปัญญาคือไม่พูดเพ้อเจ้อข้อนี้ก็คือกล่าวคำที่มีที่อ้างอิงมีหลักฐานเดี๋ยวมีลักษณะที่ประกอบด้วยเหตุผลมีเนื้อหาสาระที่ดีมีเนื้อมากกว่ามีน้ำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าในลักษณะการพูดด้วยปัญญาคนฟังเนี่ยเขาก็ต้องรับได้ด้วยนะ อืม คือถ้าบางทีเราพูดไปคนฟังก็ง่วงก็เหนื่อยก็เมื่อยฟังไม่ฟังหลับไปด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันเนี้ยมันก็จะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา อืมเจ้าค่ะ ปัญญาในข้อนี้ก็จะต้องรวมถึงคุณในลักษณะใดที่คนฟังเขาจะฟังด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกเอาเฉพาะบางคนเช่นสมมติใน 1,000 คนที่ฟังเทศน์อยู่เนี่ยหมายเอาเฉพาะคนนี้คนนี้เท่านั้นน่ะที่ว่าท่านว่าเทศน์ให้ฟังแล้วเขาจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านหมายเอาเฉพาะคนนี ้ ซึ่งบางทีคนอื่นเนี่ยเขาก็หลับไปเลยนะ อ๋อเจ้าค่ะ เราอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ทุกคนฟังนี่ทุกคนจะบรรลุธรรมหมดทุกคนจะตั้งใจฟังหมดไม่เป็นอย่างนั้นนะ อืมเจ้าค่ะ บางคนเนี่ยหลับหน้าเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องเล่ากันมาอยู่ในนิทานธรรมบทแต่ว่าท่านไม่ได้เอาคนนั้นไม่ได้เอาคนที่เขาจะหลับนั้นไม่ได้เอาคนที่เขาจะไม่ใส่ใจนั้น เข าเฉพาะบางคนที่ว่าฟังได้แล้วหมายเอาตรงไหนหมายเอาความที่บุคคลนั้นเขาจะบรรลุทำได้เนี่ยท่านจึงเทศไปบอกไปสอนไปพูดไป เจ้าค่ะเหมือนกับท่านมีญาณวิเศษที่จะรู้ได้ว่าใครมีแววที่จะบรรลุได้ถูกไหมเจ้าค่ะก ็ เลยเจาะจงเฉพาะคนนั้น อันนี้เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ในการที่จะรู้ วาระจิต วาระจิตว่าอินทรีย์ของใครแก่อินทรีย์ของใครอ่อน เจ้าค่ะ สามารถเทศบรรลุให้ด้วยธรรมะข้อไหนข้อไหนอย่างเงี้ยนะท่านจะทราบ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือคำพูดอ่อนหวานที่ว่าพูดแล้วคนฟังเขาจะยินดีพูดแล้วคนฟังเขาจะไม่กระเทือนใจเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับมาคันธียพราหมณ์ซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็มีปรากฏมาในมัคคันธียสูตรด้วยแล้วก็ในนิทานธรรมบทด้วย เจ้าค่ะ ที่เล่าถึงตอนนั้นเนี่ยพราหมณ์ชื่อมัคคันธียมายกลูกสาวให้พระพุทธเจ้า อืมเจ้าค่ะ เราคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้มีลักษณะเป็นมหาบุรุษจะต้องสามารถครองเรือนได้ยิ่งดีแน่นอนอะไรต่างๆทีนี้ท่านก็เลยเล่าประวัติของท่านให้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เล่าให้พราหมณ์เหล่านี้ฟังตั้งแต่ตอนที่ออกบวชทำธุระกิริยามาดำเนินตามทางสายกลางตรัสรู้แล้วมาเจอทิดามานทิดามานมายั่วยวนอะไรต่างๆท่านไม่สนใจด้วยซ้ำ เจ้าค ่ ะ โอ้ก็มาเปรียบเทียบลงในลูกสาวของพราหมณ์คนนี้ว่าลูกสาวของพราหมณ์เนี่ยโอ้ยสวยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของทิดามานด้วยซ้ำ อืมเจ้าค่ะ แม้แต่นิ้วเท้าของเราเนี่ยยังไม่อยากจะโดนเหมือนท่านเปรียบเทียบว่ากองอุจจาระปัสสาวะเนี่ยถ้าโดนนิดหน่อยโอ้ยยิ่งจะล้างจะเช็ดออกไป อืมเจ้าค่ะ คือพูดเปรียบเทียบปานนี้เลยนะ แรงมากเลยนะเจ้าค่ะ เออก็นั่นน่ะสิว่า เจ้าค่ะ ผู้หญิงเขาได้ฟังอ่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยๆสาวๆเขาก็สนใจเรื่องความสวยความงามใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ โอ้ยมาพูดเปรียบให้เขาเป็นอุจจาระปัสสาวะเขาก็โกรธมากในข้อนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเอาทำไมท่านจะไม่รู้หรอเพราะว่าพูดเข้าไปแล้วเขาจะเป็นสะเทือนใจเจ็บใจก็ใช่ไหมคำพูดเนี้ยจะคอนซีลเลอร์ได้เลยก็ได้ว่าเป็นคำหยาบ เจ้าค่ะ เพราะว่าพูดแล้วเขากระเทือนใจไง อืมเจ้าค่ะ เออหรือแม้แต่คำพูดที่ปรารภเรื่องปัญญาอะไรก็ตามนะคุณเดินใจพอมันแทรกเข้าสู่จิตใจบางทีเราอึกขึ้นไอ้ที่อึกขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันกระเทือนใจกระเทือนใจเนี่ยมันคือกระเทือนกิเลสให้กิเลสเนี่ยมันต้องหลุดออกไปได้ อ๋อเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในข้อนี้เรามาเปรียบเทียบกันดูในการพูดด้วยปัญญาเนี่ยคือมันอยู่เหนือในคำที่ว่าอ่อนหวาน เจ้าค่ะ โดยท่านหมายเอาในลักษณะที่ว่าให้พราหมณ์นี่เขาบรรลุธรรมให้พราหมณ์ ทั้งผัวเมียเนี่ยก็บรรลุธรรมโอ้ลูกเราสวยปานนี้ยังเปรียบเทียบปานนี้เลยเหรอเนี่ยให ้ คนสองคนนั้นเขาบรรลุธรรมแต่ไม่ได้หมายเอาลูกสาวเขา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมด้วยปัญญาที่ท่านเทศสอนนี่จึงสำคัญกว่าทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าพูดอ่อนหวานเราก็ต้องมาชั่งกันอีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าฉันพูดเอาใจพูดดีๆกับเธอเอาอกเอาใจ เจ้าค่ะ ก็จะหมายคือถ้าเราจะแบบว่าพูดแต่เอาอกเอาใจพูดคำดีๆแล้วตรงไหนมันจะแบบให้เกิดการบรรลุธรรมล่ะก็ต้องหมายเอาข้อปัญญาด้วยเข้าใจไหม เจ้าค่ะก็คือมุ่งเรื่องของการบรรลุธรรมเป็นหลัก เป็นหลักก ่ อน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เพื่อเนี้ยพระอาจารย์ยกเคสต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าแล้วถ้าเราจะพูดแล้วความจริงบางทีมันกระเทือนใจมันไม่อ่อนหวานนะความจริงบางทีมันหนักความจริงบางทีมันรับได้ยากถ้ามันหนักมันรับได้ยากมันจะถือว่าเป็นคำหยาบไหมสะเทือนใจไหมเราก็ต้องยกข้อนี้เอาไว ้ เป็นไม่โดยเอาปัญญาขึ้นมาก่อนเอาความจริงขึ้นมาก่อน โ ดยเอาคำพูดหวานๆแล้วพูดให้แบบว่าสบายใจคือจะไม่ใช่ในข้อที่ว่าพูดคำอ่อนหวานในที่นี ้เจ้าค่ะ แค่นี้ขยายความไปในข้อ221 เจ้าค่ะต่อไป222นะเจ้าค่ะ ถัดมาข้อ222ว่าด้วยทิฏฐิจากข้อ222เนี่ยไปจนถึงข้อสุดท้ายของวรรคนี้แล้วข้อ231อาจจะเป็นหัวข้อเดียวกันนี้เลยแต่ไส้ในจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อ ันนี้จะเป็นแพทเทิร์นอันเดียวกันกับในของสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันไปว่าด้วยคนพาลไม่เฉียบแหลมเป็นอาสัตบุรุษเวลาที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แล้วจะทำตนเองให้เป็นผู้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายคนอื่นก็ตีเตียนได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากอันนี้คือคนพาลยกขึ้นในทางแง่ลบส่วนทางแง่บวกก็คือบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการต่อไปนี้สามารถทำตนให้ไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายไม่เสียหายไม่ถูกตีเตียนแล้วก็ประสบสิ่งที่เป็นบุญอันนี้คือเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงว่าคนจะเหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในนรกหรือถูกนำไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ จำได้ไหมแล้วก็ จำได้เจ้าค่ะ เรื่องของอาสัตบุรุษกับสัตบุรุษด้วยเนาะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้เปลี่ยนหัวข้อใหม่ไส้ในเนี่ยจะว่าเหมือนกันก๊อปปี้กันมาเลยก็ว่าได้เรามาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง222แล้วส่วนที่เป็นคนผ่านจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญก็คือวจีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ จบค่ะ 4ข้อตรงกันข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างคนที่เป็นบัณฑิตประสบสิ่งที่เป็นบุญไม่ถูกทำลายผู้รู้ไม่ตีเตียนก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็สัมมาทิฏฐิเราสี่ก็เปรียบเทียบกันส่วนเหมือนส่วนต่าง เจ้าค่ะ อันนี้ไส้ในด้วยหัวข้อเดียวกันแต่ว่าไส้ในต่างกันไปก็222เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นความอกตัญญูอกตเวทิตาเป็นความอกตัญญูเป็นความกตเวทิตา เจ้าค่ะ 223นะเปลี่ยนไส้ในนิดหน่อย เจ้าค่ะ จาก222ก็ยังยกกายวาจีแล้วก็มโนที่ทุจริตหรือสุจริตส่วนในข้อที่4เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นอกตัญญูอกตเวทิตาเปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นกตัญญูแล้วก็กตเวทิตา เจ้าค่ะ แล้วก็ซ้ำอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือกตัญญูหมายถึงความรู้คุณรู้คุณของคนที่มีคุณหรือช่วยเหลือเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รู้คุณแค่เพียงรู้เฉยๆนะ คุ ณใจก็ถือว่าดีแล้วนะ มีความกตัญญูแล้วนะเจ้าค ่ะใช่ๆแล้วถ้ากระทำตอบด้วยนั่นคือกตเวทิตาซึ่งลักษณะของกตัญญูกตเวทิตามาคู่กันเนี่ยท่านมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือบุพการีบุพการีก็หมายถึงผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อน เจ้าค่ะ โดยไม่ได้แคร์ว่าเขาจะรู้คุณเราไหมเขาจะทำตอบเราไหมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจแต่ว่าเออช่วยเหลือก่อนอุปการะเขาก่อนทำดีให้ก่อนโดยที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะรู้หรือเขาจะทำตอบ ค ือไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยคนที่เป็นลักษณะสองแบบนี้จึงเป็นลักษณะที่ว่าหาได้ยากในโลกมักจะเอามายกคู่กันโลกมันจึงจะหมุนไปได้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องนี้ไปนะ เจ้าค่ะ ต่อมาในข้อ224หัวข้อเดียวกันนะคือคนพาลแล้วก็บัณฑิตแต่ใช่นายเปลี่ยนไปเราใช่นายเปลี่ยนไปท่านเอาเรื่องของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดเท็จนี่มายกเป็นไส้ในของคนพาลแล้วก็เอาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่พูดเท็จมาเป็นไส้ในของคนที่เป็นบัณฑิตก็เปลี่ยนเนื้อหาข้างในนิดหน่อยเท่านั้นเองก็224 เจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกับศีล5เลยนะเจ้าค่ะ4ข้อแรก ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ศีล5เลย4ข้อแรกแล้วก็ถ้าจะเอาสัมมาวาจาในข้อก่อนนั้นใช่ไหมในข้อ221เนี่ยมาจับยัดเข้าไว้ก็เป็นศีล7ข้อศีล7ข้อเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคือหัวข้อเนี่ยมันได้หลากหลายมากเลยในขณะที่ไส้ในก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้หลากหลายมากเลยนี่ลักษณ ะ ของธรรมะพระพุทธเจ้ามันก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันไป เจ้าค่ะ โอเคข้อ224ธรรมะข้อ225แล้วก็226ก็เอาเรื่องของมรรค8เนี่ยนะมาแบ่งเป็น4ส่วนหมายถึง2ส่วนส่วนละ4ข้อ เจ้าค่ะ ของมรรค8มาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละ4ข้อ4ข้อแรกเนี่ยก็จัดไปข้อ225 4ข้อหลังก็จัดมาอยู่ข้อ226 เจ้าค่ะ โดยส่วนที่ดีก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเอามาเปรียบเทียบส่วนต่างกับส่วนที่ไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะ เจ้าค่ะ นี่เป็นไส้ในที่เปลี่ยนแปลงไปของหัวข้อคนพาลแล้วก็บัณฑิต เจ้าค่ะ โดยเอามรรค4ข้อแรกยกมา ถ ัดมา226 226ก็เอามรรค4ข้อหลังมรรค4ข้อหลังคือมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิยกมาเป็นไส้ในของคนพาลเอาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยกมาเป็นไส้ในของบัณฑิต เจ้าค่ะ เดี๋ยวแบ่งกันแบบนี้ข้อ226 อันนี้ก็จำง่ายนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ เจ้าค่ะ ถัดมา227 227เอาเรื่องที่พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละยกมาเลยความที่ว่ากล่าวแล้วการกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบสิ่งที่ไม่รู้ว่าได้รู ้เจ้าค่ะ นี่คือคนไม่ดีเนาะคนไม่ดี เจ้าค่ะ ส่วนคนที่ดีท่านก็ยกเอาข้อที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็กล่าวว่าฉันไม่ได้เห็นนะฉันไม่ได้ฟังนะฉันไม่ได้ทราบด้วยฉันไม่ได้รู้ด้วย เจ้าค่ะ กล่าวตามนั้นในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่ทราบเปรียบเทียบกันส่วน228ก็ในยะตรงข้ามโดยแทนที่ว่าจะไม่ได้เห็นก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นเอาแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็จะบอกสิ่งที่เขาได้เห็นน่ะว่าเขา ไม่เห็น ไม่ได้เห็นเนี่ย เจ้าค ่ ะ ไอ้สิ่งที่เขาได้ฟังนั้นว่าไม่ได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ในขณะที่คนดีคือบัณฑิตเขาก็จะกล่าวสิ่งที่เขาได้เห็นน่ะว่าได้เห็นกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้เป็นต้น เจ้าค่ะ เรื่องนี้จะเป็นรายละเอียดข้อ228 เจ้าค่ะ อันนี้เราพอจะไปไวได้เพราะว่าเราได้อธิบายข้อนี้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าค่ะ เพียงแต่ว่าจะมาย้ำในหัวข้อท่านเองที่มันแตกต่างกันในไส้ในที่มันเหมือนกัน เจ้าค่ะ แล้วก็ไส้ในที่แตกต่างกันในหัวข้อที่เหมือนกัน เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่229กับ230พูดถึงหิริโอตตัปปะในข้อ229ส่วน230ก็พูดถึงเรื่องปัญญาเรามีปัญญาสามหรือเป็นผู้ที่มีปัญญาในข้อ229ใช่ในก็คือสำหรับฝ่ายคนพาลก็เป็นไม่มีศรัทธาทุศีลไม่มีหิริแล้วก็ไม่มีโอตตัปปะ เจ้าค่ะ สำหรับฝ่ายบัณฑิตก็ตรงข้ามกันคื มีศรัทธามีศีลมีหิริแล้วก็มีโอตตัปปะนะ เจ้าค่ะ ส่วน230ยกในกระบี่ของ229มาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหิริกับโอตตัปปะสำหรับคนพาลก็เปลี่ยนเป็นเกียรติคร้านแล้วก็มีปัญญา3 เจ้าค่ะ สำหรับบัณฑิตก็เปลี่ยนเป็นหิริโอตตัปปะเป็นความเพียรแล้วก็ผู้มีปัญญา เจ้าค่ะแต่เรื่องศรัทธายังเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ ใช่ศรัทธากับศีล มีศีลนี่เหมือนเดิมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะอนุมานได้ไหมว่าเอ๊ะฮิริโอตตัปปะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเพียรแล้วก็ปัญญาได้นะ เจ้าค่ะ คือทำให้เกิดได้แต่ไม่ใช่ว่ามันอย่างเดียวกันนะไม่ใช่ว่ามันอย่างเดียวกันคือหมายความว่าคือตรรกะบางทีเราต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงเช่นถ้าตรรกะวิบัติเนี่ยเช่นเราจะบอกว่าอ่ะ2เป็นตัวเลข3ก็เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้น2เท่ากับ3คือมันจะงงๆนิดนึงซึ่งมันไม่ใช่ไงเข้าใจมั้ย เจ้าค่ะวันนี้ไม่ใช่แน่ 2ไม่เท่ากับ3 เจ้าค่ะ ความว่าเท่ากันนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีค่าเท่ากัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นฮิริโอตตัปปะกับมีความเพียรมีปัญญาเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นกุศลธรรมเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อันเดียวกันล่ะมันก็ต่างกันอยู่อย่างงี้นะ เจ้าค่ะ ในลักษณะการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยจึงจะทำให้เราทราบได้ว่าขอส่วนเหมือนมันก็ต้องมีส่วนต่างมันก็ต้องมี เจ้าค่ะ เราเปรียบเทียบส่วนเหมือนดูส่วนต่างแล้วทำความเข้าใจเนี่ยปัญญาเราจะเกิดได้แต่มาในข้อที่231 เจ้าค่ะ ข้อที่231นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของกวี4จำพวกซึ่งกวี4จำพวกนี้จะแบบจะไม่ได้เข้าพวกกันกับในข้อแรกๆอะไรที่เราพูดกันมาเลยนะคุณใจไม่มีเลย เจ้าค่ะแตกต่างออกไปเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่เนี่ย เจ้าค่ะ ตัวนี้ก็จึงเป็นลักษณะว่าแบบจับอะไรๆมารวมๆกันก็ใส่ใจลงไปอย่างนะ เจ้าค่ะ โดยพูดถึงกวี4จำพวกคือมีจินตกวีสุตตกวีอัตถกวีแล้วก็ปฏิภาณกวีแต่ละข้อต่างกันยังไงจินตกวีเนี่ยหมายถึงต้องคิดก่อนแล้วจึงแต่งกวีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ เราต้องมีการคิดมีการเรียบเรียงคำพูดซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าต้องใช้สมองนะต้องใช้ความคิด มีจินตนาการแบบนั้นนะเจ้าจะไหมเจ้าค่ะ จินตาเนี่ยหมายถึงความคิดอยู่แล้วคำนี้ เจ้าค่ะจินตนาการที่จะคิดประพันธ์หรือว่าสร้างสรรค์ผลงานอันนั้น แต่งกลอนขึ้นมา เจ้าค่ะ ซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับงานเขียนทั่วไป เจ้าค่ะ อย่างที่เป็นการแต่งกลอนเขียนลง Facebook YouTube หรือว่าลงในหนังสือคุณคิดมาก่อนคุณจึงแต่งเขียนลงไป เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อที่2คือสุตตกวีนี่คือฟังแต่งกวีในอาศัยการฟัง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพวกเพลงขับต่างบทเพลงชอยที่เขามารำเพลงกันอย่างเงี้ยนะที่เราดูตามทีวีอะไรต่างๆที่เขาแบบว่าด้นสดเลย เล่นกันสดๆแต่งกลอนกันสดๆเนี่ยอันนี้คือสุตตกวี เจ้าค่ะ ฟังแล้วจึงประพันธ์ขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ การที่แบบว่าโต้กันอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของสุตตกวี พวกเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงชอยเพลงอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อที่3ที่ว่าอัตถกวีนั่นคือเอาความหมายเอาเนื้อความกับความหมาย ค่ะ โดยความหมายเนี่ยก็จะต้องแบบว่าไอ้การโต้กันเนี่ยมันก็จะมาลงในข้อนี้ด้วยว่าเอาความหมายในขณะที่บางทีการแต่งเพลงแต่งกลอนที่ใช้ฟังอย่างเดียวเนี่ยเขาก็แค่จะเอาคำลงท้ายของคนก่อนแล้วก็มาเป็นคำขึ้นต้นของฝ่ายเราแล้วแต่งเรื่องอะไรไปยังไงก็ได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่ให้มันเป็นลงท้ายยังไงก็ได้ไม่เป็นไร ให้คำมันพ้องกันใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วก็คนต่อไปก็เอาคำท้ายของเราไปต่อไปเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะที่เป็นสุตตะคือใช้เสียง เจ้าค่ะ ฟังแล้วจึงแต่งได้แต่ถ้าโต้กันเนี่ยคือต้องเอาความหมายด้วยไงโต้กันต้องเอาความหมายด้วย เจ้าค่ะ การโต้กันเอาความหมายเนี่ยจึงมาอยู่ในข้อของอัตถกวี เจ้าค ่ ะ ในขณะที่ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือปฏิภาณกวีในที่นี้ท่านยกเคสของท่านพระวังคีสะท่านพระวังคีสะนี่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในข้อของปฏิภาณพอท่านมีความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็แบบแต่งกลอนขึ้นมาเลยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ที่ที่หนึ่งมีความรู้ธรรมะอันใดหนึ่งท่านก็แต่งกลอนขึ้นมาแต่งกลอนในข้อนั้นข้อนี้เกี่ยวกับ เรื่องขันห้าบ้างเกี่ยวกับเรื่องภพชาติบ้างอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะปฏิภาณความเขาเรียกว่าความรู้ได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนอย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะ ลักษณะที่เป็นปฏิภาณเกิดขึ้นแล้วแต่งกลอนออกมาได้อันนี้คือปฏิภาณกวี เจ้าค่ะ แน่นอนว่าในฝ่ายของพระภิกษุนี่ก็คือท่านพระเวงคีสะเนี่ยเป็นเลิศกว่าทุกท่านในข้อนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงมาพูดเรื่องกวี4แบบคือในข้อนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เจอพระสูตรนี้ในที่อื่นๆเลยนอกจากที่นี้เท่านั้นเอง อืมเจ้าค่ะ โดยในเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในสังคีติสูตรก็ไม่มีข้อพวกนี้ เจ้าค่ะ คาถากวี4แบบก็คงจะหมายถึงคาถาคำกล่าวอะไรต่างๆที่พระอาจารย์มาพูดอยู่ด้วยในรายการเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือมันจะมีลักษณะวรรคหรือคำพูดที่เป็นคาถาเป็นคำกลอนเป็นคำกราบเดี๋ยวก็ว่าคาถาเนี่ยหมายถึงถ้อยคำคำพูดทั่วไป เจ้าค่ะ แล้วถ้ามันมีบทเพียรชนะของมันที่เป็นแบบแผนชัดเจน เจ้าค่ะ อันนี้เราจะเรียกเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคาถา อืมเจ้าค่ะ ซึ่งคาถานี้ไม่ใช่ว่าแบบเวทมนต์คาถาเสกนั่นนี่อะไรได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เจ้าค่ะ แต่เป็นรูปแบบของร้อยแก้วแบบหนึ่งหมายถึงร้อยกรองคำพูดที่สละสลวยก็เป็นกวีนั่นเอง อืมเจ้าค่ะ ซึ่งก็คงจะแบ่งได้สี่ลักษณะแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็231 เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดำเนินหมายถึงว่าเล่ามาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันมาจนกระทั่งจบในวรรคนี้แล้วถูกไหมเจ้าค่ะ จบวรรคนี้ใช่จบวรรคนี้ เจ้าค่ะ วันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าทบทวนกัน เจ้าค่ะ เนาะทบทวนกันของวรรคที่แล้วแต่ว่ายังมีต่อไปอีกนะคุณอาจารย์ยังมีต่อไปอีกต่อไปอีกนี่ก็คือในวรรคเนี้ยหมายถึงเล่มเนี้ยยังต่อไปอีกประมาณสัก10กว่าข้ออยู่คุณอาจารย์ยังต่อไปอีกอย ู่เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะ เจ้าค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านถัดมานี่ก็จะเป็นว่าด้วยกรรมหมวดของกรรมโดยใน7ข้อแรกเนี่ยวันนี้คิดว่าเราจะต้องเอา7ข้อแรกนี้ให้จบเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันคือกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมที่ไม่ดำไม่ขาว4แบบนี ้ เอาอีกทีนะเอากรรมดำนกกรรมขาวกรรมดำและขาวกรรมทั้งไม่ดำไม่ขาวมันแบ่งเป็น4ข ้อถูกค่ะ โดยท่านบอกถึงกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวก็มีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวด้วย ถูกค่ะ ส่วนกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่มี4แบบ เจ้าค่ะ โดยในข้อ232เนี่ยยกเฉพาะหัวข้อเลยแล้วก็ไม่ได้มีไส้ในอธิบายก็คือประกาศมาเลยว่ากรรมดำวิบากดำในข้อที่1กรรมขาววิบากขาวข้อที่2แล้วก็ไล่ไปไล่ไปมี4ข้อแบบนี ้เจ้าค่ะ โดยท่านบอกในข้อ232เนี่ยนะว่ากรรมทั้ง4แบบเนี่ยท่านเนี่ยทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามส่วนคำอธิบายว่าแล้วดำไม่ขาววิบากดำวิบากขาวและสิ้นกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคำอธิบายนั้นน่ะมันอยู่ในข้อ233 ข้อถัดไปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆข้อถัดไป เจ้าค ่ ะ เดี๋ยวพูดถึงกรรมดำมีวิบากดำอันนี้คิดว่าน่าจะเดากันได้ก็คือพวกที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายโดยใส่ในที่นี้ท่านยกเรื่องของกายะสังขารที่เป็นการเบียดเบียนวจีสังขารที่เป็นการเบียดเบียนมโนสังขารที่เป็นการเบียดเบียนการปรุงแต่งที่ใช้คำว่าสังขารในที่นี้ก็คือกรรมนั่นเองนะคุณใหญ่กรรม ส ังขารนี่คือกรรมสังขารนี่คือการปรุงแต่งชนิดที่ว่าคุณมีเจตนาใส่ลงไปเนี่ยมันจึงเป็นกรรมถ้าเรามีการปรุงแต่งทางกายด้วยเจตนาที่ใส่ลงไปแล้วเป็นลักษณะที่เบียดเบียนคนอื่นนี่แหละคือเบียดเบียนนี่หมายถึงทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยนะ เจ้าค่ะ เบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือวจีกรรมก็เหมือนกันเช่นบางทีเราพูดโกหกอย่างเงี้ยพูดโกหกนี่ก็เบียดเบียนตัวเองใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าพูดคำหยาบด้วยเนี่ยเบียดเบียนทั้งตัวเองด้วยผู้อื่นด้วย นี่คือวจีกรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการเบียดเบียนวจีสังขาร เจ้าค่ะ ส่วนมโนสังขารที่เป็นการเบียดเบียนก็เช่นว่าคิดอาฆาตร้ายเขาตัวเองเบียดเบียนทีหนึ่งแล้วด้วยความอาฆาตนั้นเราก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยถ้าเป็นความเพ่งเล็งความโลภอันนี้ก็เบียดเบียนตัวเองฝ่ายเดียวประเด็นในที่นี้ก็คือว่าพอเราปรุงแต่งสังขารมโนสังขารคือการปรุงแต่งละพฤติกรรมในลักษณะกายวาจาใจอันใดก็ตามที่เบียดเบียนตัวเองก็ตามผู้อื่นก็ตามหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงโลกที่เป็นส่วนในการเบียดเบียนโลกที่เป็นส่วนในการเบียดเบียนจิตเรามันจะไปทางนั้นเพราะว่าเวลาเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดๆจิตเราเนี่ยจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์บอกบ่อยเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่นี่เป็นพุทธพจน์เลย เจ้าค่ะ คำว่าคิดตรีตรึกที่นี้คืออะไรคือมโนสังขารนั่นไงมโนสังขาร เจ้าค่ะ พอเรามีการปรุงแต่งในที่นี้ถ้าบอกว่าเราคิดก็คือมโนสังขารถ้าเราพูดก็เป็นวจีสังขารถ้าเราลงมือทำก็เป็นกายสังขาร เจ้าค่ะ เราปรุงแต่งไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นในที่นี้เราปรุงแต่งไปในทางเบียดเบียนจิตเราก็น้อมไปในลักษณะที่จะได้รับผลในที่นี้คือวิบากของการเบียดเบียนนั่นเอง เจ้าค่ะ พอเราปรุงแต่งไปจิตเราน้อมไปเราก็จะมีผัสสะชนิดที่เป็นไปในความเบียดเบียนเกิดขึ้นอันนี ้เนี่ย คือลักษณะที่ว่าได้รับวิบากที่เป็นดำเป็นทุกข์คือเบียดเบียนเช่นอะไรบ้างเช่นท่านก็ยกเรื่องของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตหรือว่าอสุรกายพวกนี้จะมีลักษณะการเบียดเบียนกันทางกายวาจาใจอยู่มาก เจ้าค่ะ อยู่มากมากกว่าพวกคนอื่นอย่างสัตว์นรกเนี่ยคุณใจเขาก็จะแบบคิดเบียดเบียนกันคือในนโยบายก็จะต้องมาลงโทษอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็จะกลัวอยู่ตลอดเวลาความกลัวก็เบียดเบียนตัวเองหรือถ้าสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าอย่างนี ้เจ้าค ่ ะ อสุรกายก็ไม่ได้รับความสุขเลยมีความทุกข์อย่างมากมีความทุกข์แล้วมันก็เป็นลักษณะการเบียดเบียนตัวเองขึ้นไป เจ้าค่ะ ก็จะเขาเรียกว่าอบาย4นะเปรตสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน เจ้าค่ะ จะเข้าถึงลักษณะที่ได้รับผัสสะแบบนั้นตามจิตที่น้อมไปอันเป็นผลของการปรุงแต่งที่คุณปรุงแต่งไป เจ้าค่ะ ในลักษณะการเบียดเบียน เจ้าค่ะ โอเคถัดมาต่อมาก็ฝ่ายขาวบ้างฝ่ายขาวกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นยังไงท่านอธิบายไว้ถึงความที่ว่าปรุงแต่งคือสังขารคือกรรมในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เจ้าค่ะ ปรุงแต่งกรรมหรือว่าสังขารเนี่ยในทางไหนบ้างก็กายวาจาใจ เจ้าค่ะ เช่นยังไงเช่นบางทีเราพูดดีๆกันคุณปรุงแต่งกายไม่ถึงปรุงแต่งทางวาจาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พูดดีๆเป็นคำที่มีเมตตาออกไปมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือคิดกับเขาคิดกับเขาก็มีอุเบกขามีเมตตาอันนี้ก็เป็นมโนสังขารที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแน่นอนว่าพอเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนใช่ป่ะจิตเราก็น้อมไปทางนั้นเช่นเดียวกัน เจ้าค่ะ เราคิดนึกตรีตรึกไปในทางดีจิตเราก็น้อมไปในทางดีจิตเราน้อมไปทางดีเราก็จะได้ผัสสะชนิดที่ไม่เบียดเบียนไง เจ้าค่ะ เพราะเราปรุงแต่งไปในทางไม่เบียดเบียนพอเราปรุงแต่งไปในทางไม่เบียดเบียนได้ผัสสะในทางไม่เบียดเบียนเอานี่แหละจึงเป็นลักษณะที่ว่าได้ผลคือวิบากที่เป็นวิบากขาวในที่นี้ท่านพูดถึง เจ้าค่ะ โดยในพระสูตรนี้ท่านก็จะยกเรื่องของพวกเทพที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีสุขอย่างเดียวล้วนๆเลยเช่นพวกเทพชั้นสุภกิณหาอันนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาว เจ้าค่ะก็คือไม่เจอความทุกข์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในทางที่ดีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ถัดไปก็ทั้งดำทั้งขาวเป็นยังไงก็คือเอาสองข้อนั้นมารวมกันทั้งดำทั้งขาว เจ้าค่ะ ก็เอาสองข้อที่มารวมกันเนี่ยก็คือบางคนก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างทางกาย เ จ้าค่ะ บางคนก็ทำเบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างบางทีก็ไม่เบียดเบียนบ้างทางวาจา จ้าค่ะ บางทีเราก็คิดเบียดเบียนก็บ้างบางทีเราก็คิดไม่เบียดเบียนก็บ้างทางใจคือทำทั้งสองฝ่ายโอเคไหม เจ้าค่ะ เพราะแสดงว่าคุณปรุงแต่งทั้งขาวและดำไงในตัวคนเดียวกันอ๋อก็แสดงว่าคุณคิดนึกตริตรึกไปทางไหนพูดหรือกระทำกายไปทางไหนจิตมันก็น้อมไปทางนั้นใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ จิตน้อมไปทางไหนคือมันก็จะต้องได้รับผลทั้งสองฝ่ายได้รับผลทั้งที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างได้รับผลที่เบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างเป็นยังไงคืออันนี้ก็คือพวกมนุษย์นั่นเอง โยมก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ มนุษย์ กำลังจะบอกพระอาจารย์เลยว่ารู้สึกมนุษย์เราจะเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะมีทั้งดีทั้งชั่ว สุขบ้างทุกข์บ้าง เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ท่านก็จะแบ่งเปรตที่เป็นประเภทวินิบาตคือหมายถึงเปรตที่จะเป็นลักษณะที่แบบตอนกลางคืนก็เป็นทุกข์ตอนกลางวันก็เป็นสุข เจ้าค่ะ เช่นเวมานิกเปรตบางประเภทที่7วันได้รับทุกข์ไปอีก7วันได้รับสุขบ้างอย่างนี้นะสลับไปสลับมา อ๋อเจ้าค่ะ มีเปรตประเภทนี้อยู่ก็มีสุขทุกข์ปนกันตอนไหนได้กินก็เป็นสุขตอนไหนไม่ได้กินก็เป็นทุกข ์เจ้าค่ะ มนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามมันก็จะมีเปรตบางประเภทที่ว่าทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีนั่นก็ต้องไปจัดลงในกรรมดำมีวิบากดำแต่ถ้า เจ้าค่ะ เปรตบางประเภทมีสุขก็มีก็มาจัดลงในกรรมดำกรรมขาวมีวิบากดำมีวิบากขาวแบบเดียวกันกับมนุษย์แบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคุณใหญ่บางเทวดาบางประเภทก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน เจ้าค่ะแม้แต่เทวดาก็เป็นเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์ เทวดาก็จะมีสุขมีทุกข์ละคนกันเช่นพวกคนทันพวกนาคพวกครุฑแบบเนี้ยพวกนาคครุฑนี่คือเราจะเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้แต่ว่าเขาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไงเพราะฉะนั้นความทุกข์เขาก็จะมีแบบที่สัตว์เดรัจฉานจะมีซึ่งมันก็จึงแบบงงๆมึนๆว่าเอ๊ะมันก็ทั้งดำทั้งขาวแล้วปนกันไป เจ้าค่ะ ก็สูงๆขึ้นไปก็จะค่อนข้างชัดเจนในความแตกต่างเรื่องของสุขกับทุกข์ทุกข์ก็จะลดลงมากขึ้นมากขึ้นสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปถ้าเป็นเทวดาในขณะที่อะไรที่มันจะอยู่กลางๆใกล้ๆกับมนุษย์เนี่ยนะถ้าลงไปทางต่ำก็พวกเปรตถ้าขึ้นไปทางสูงก็พวกเทวดาชั้นจตุมาราชิกาแบบนี ้ หน้าครุฑแบบนี้ก็จะแบบใกล้ๆเคียงกันดำขาวสุขทุกข ์ แล้วถ้าต่ำลงไปเรื่อยๆทุกข์นี่ก็จะเพิ่มขึ้นมากๆสุขก็จะลดลงมากๆก็เป็นพวกสัตว์นรกลึกๆลงไป เจ้าค่ะ ทีนี้ที่น่าสนใจกว่าทั้งดำและขาวก็คือไม่ดำไม่ขาวตรงนี้ไม่ดำไม่ขาว อันนี้หมายถึงพวกไหนเจ้าค่ะพระอาจารย ์ยังไงคือไม่ดำไม่ขาวคือท่านอธิบายไว้ตรงที่ว่าเจตนาอาศัยเจตนาได้เป็นหลักนะเจตนาเพื่อที่จะละกรรมดำมีวิบากดำเจตนาเพื่อที่จะละกรรมขาวมีวิบากขาวเจตนาเพื่อที่จะละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวนั้นเจตนาตรงเนี้ยการกระทำกรรมตรงเนี้ยเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เจ้าค่ะเหมือนกับผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่เปล่าเจ้าค่ะเพื่อให้สำเร็จหรือเพื่อให้ไปสู ่ okay. นิพพานหรือความดีหรือเปล่าเจ้าค่ะพระเจ ้า ค่ะ ใช่ๆคือถ้าเราจะขยายความกันต่อเอ๊ะพอพูดตรงนี้แล้วมันก็ต้องขยายความถ้าสมมติดูแค่ตัวบทนะคุณใหญ่ก็คือไอ้3ข้ออะไรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่น่ะคือฉันไม่เอาฉันละเสีย เจ้าค่ะ ฉันละเสียฉันไม่เอาก็ถ้าเรามีเจตนาว่าเราจะไม่เอาเราจะละเสียซึ่งสิ่งเหล่านั้นเออนี่แหละมันคือกรรมไม่ดำไม่ขาว เจ้าค่ะ แล้วเรายังไงน่ะคือที่ละก็ต้องอธิบายกันต่อไปอีกใช่ปะซึ่งในข้อต่อๆไปในข้อต่อๆไปท่านจะยกเรื่องของมรรคแปดนั่นเอง ม รรคแปดแต่มรรคแปดเนี่ยคือเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเอาแล้วมรรคแปดมันจะไปต่างกันกับความที่กรรมขาวยังไงอ่ะเพราะว่ากรรมขาวมันก็คือไม่เบียดเบียนป่ ะ สมมติเราเจริญสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการไม่เบียดเบียนเป็นมโนสังขารแล้วก็ซึ่งมันก็ต้องไปตกลงในข้อกรรมขาวสิทำไมในที่นี้มาตกลงในข้อกรรมไม่ดำไม่ขาวเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเอาแค่หัวข้อนี้ก่อนในข้อ233รายละเอียดจากข้อ232ท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านทำให้รู้แจ้งด้วยปัญญายิ่งแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทีนี้ข้อ234ไส้ในนี่เหมือนกันเลยคุณใหญ่ เจ้าค่ะ อธิบายเนี่ยก็ความเหมือนกันเป๊ะ แต่ว่าหัวข้อยกเรื่องมาแตกต่างกันบริบทที่ท่านกล่าวไว้แตกต่างกัน เจ้าค่ะ โดย233ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายกล่าวกับภิกษุทั้งหลายเรียกภิกษุมาแล้วก็เทศน์ตรงนี้ให้ฟัง เจ้าค่ะ ในขณะที่234นี่ท่านตรัสไว้กับมานพที่ชื่อว่าโสนกายนะโสนกายนะคือหมายถึงว่าตรัสไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าสิกขาโมกขลานะโดยปรารภมานพที่ชื่อว่าโสนกายนะในพระสูตรนี้ท่านจึงตั้งชื่อพระสูตรว่าโสนกายนะสูตร โ ดยพราหมณ์คนนี้เขามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาปราศัยทักทายกันแล้วเขาก็มาปรารภไอ้มานพคนนี้ขึ้นมาเขาบอกว่ามานพคนนี้ชื่อว่าโสนกายนะเนี่ยมาหาฉันฉันนี่คือหมายถึงพราหมณ์ที่ชื่อว่าสิกขาโมกขลานะเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้คือกล่าวอย่างนี ้ กล่าวอย่างนี้คือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน เจ้าค่ะ เออแล้วจริงๆท่านกล่าวยังไงไอ้กล่าวอย่างนี้คือกล่าวยังไงใช่ไหมมานพคนนี้เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ากรรมทั้งปวงเป็นอกิริยะหมายถึงมันไม่มีเหตุไม่มีผลทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรอกเป็นการปฏิเสธเรื่องของกรรมทั้งหมดโอเคนะ เจ้าค่ะ คือคุณใจเข้าใจบริบทนิดนึงคือหมายว่าสมมติเราพูดถึงเรื่องสี่ข้อเนี่ยกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวสิ้นกรรมพวกนี้บางคนฟังเนี่ยเขาฟังกลับไปเข้าใจว่าโอ้พระเจ้าปฏิเสธเรื่องกรรมนะเนี่ยเพราะว่าสิ้นกรรมได้ไงอ๋อ เจ้าค่ะ ถ้าเขาตั้งทิฏฐิไว้แบบนั้นคือถ้าเขามีธงไว้แล้วไง เจ้าค่ะ แล้วเขาก็จะไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเขามีธงไว้แล้วเขาไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าคำสอนนี้มันจะเป็นการหลุดพ้นได้จริงเขาก็จับยัดเลยว่าเอ้ยเนี่ยสอนแบบว่าปฏิเสธหมดขั้วเลยเนี่ย เจ้าค่ะ โอ้เป็นการขาดศูนย์แห่งโลกนี่เนี่ยอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนว่านี่เป็นการตีความผิด เจ้าค่ะ โอเคไหมคือเป็นงูผิดแล้วคือคิดว่าจะไปฟังคำสอนแล้วก็จะได้คำสอนความรู้ต่างแต่ว่าจับงูไปเหมือนคนจะไปจับงูเนี่ยนะแต่จับไม่ดีมันจับที่ตัวมันจับที่หางมันคุณก็ถูกมันกัดเท่านั้นแหละ เจ้าค่ะ แต่ถ้าให้ดีคือต้องจับที่หัวถึงจะเรียกว่าจับงูได้ไม่ถูกจับผิดเนี่ย เจ้าค่ะ คือจับผิดมันก็ไม่ดีจับถูกก็ไม่ดีเน า ะ ค่ะ คือในข้อนี้หมายความว่าดูผิดมันก็ไม่ดีไงดูถูกมันก็ไม่ดีไง เจ้าค่ะ แต่ว่าเราควรจะจับเนื้อความให้มันถูกต้องทีนี้ข้อนี้พราหมณ์คนนี้เขาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะถึงจริงว่ากรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยการก่อขึ้นด้วยการสร้างเหตุไม่ใช่หรือทำไมท่านว่าอย่างนี้นั่นคือมา clarify เนี่ยเป็นข้อที่ดีนะคุณเดินใจว่าถ้ามีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้โถแล้วคุณเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ว่าคุณรีบไปถามท่านเลยว่าจริงๆท่านอะว่างี้จริงหรือเปล่า เจ้าค่ะ เออแต่ว่าแบบเราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นแล้วไง เ ราอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าไอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านว่าไว้อย่างนี้โอ้ยแล้วเราจะทำยังไงเราไปตามท่านไม่ได้เราก็ต้องมาเทียบเคียงในเนื้อหาพระสูตรแบบนี้ไง เจ้าค่ะย้อนกลับมาที่แม่แบบที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ แม่ที่กลับมาที่พระไตรปิฎก แม่บท เลย ใช่แม่บทต่างๆหัวข้อต่างๆตรวจสอบดูเป็นยังไงเอาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบว่ายังไงท่านบอกงี้บอกว่าพราหมณ์เราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอโสนกายนะมานพเลยไม ่ เคยพูดกับเขาเลยแล้วจะไปพูดเรื่องนี้ได้ยังไง เจ้าค่ะ แม้แต่เจอก็ยังไม่ได้เจอกันเราแสดงว่าอันนี้คือเขากล่าวตู่พระพุทธเจ้ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าเรื่องเดิมนี้ให้ฟังอีกนะว่ากรรมสี่แบบเนี่ยเรารู้แจ้งแล้วเราประกาศด้วยปัญญาอันยิ่งก็จึงซ้ำเดิมเลยเอากระบี่ของข้อ233เนี่ยยกมาใส่เลย เจ้าค่ะ โดยเปลี่ยนจากว่าเทศให้ภิกษุทั้งหลายฟังเนี่ยมาเทศให้พราหมณ์คนนี้ฟัง เจ้าค่ะ กรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวไล่ไปจนถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมใช่ในตรงนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับข้อที่ผ่านมาแต่ว่าหัวเรื่องเริ่มแต่งกันนิดหนึ่งซึ่งจริงๆนะคุณใจในข้อนี้นะถ้าสมมติว่าพราหมณ์คนนี้เขาฟังเทศน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาน่าจะต้องได้บรรลุธรรมแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าได้บรรลุธรรมหรือเปล่า ซึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าผลแห่งการเทศน์นั้นเป็นอย่างไร เจ้าค่ะ นี่ก็234ทีนี้ต่อไปอีกคุณใจที่ว่าต้องการจะไฮไลท์จะเป็นข้อสุดท้ายในวันนี ้ ข้อ235นะว่าที่ว่าไม่ดำไม่ขาวแล้วมันต่างกันยังอะไรเป็นยังไงในความที่ว่าดำขาวที่ว่าเบียดเบียนเนี่ยคือยังไงแล้วไม่เบียดเบียนเนี่ยคือยังไงในที่นี้ท่านก็เอาเรื่องของศีล5ยกมาเลยคุณใจ เจ้าค่ะ เอาเรื่องการผิดศีล5มาใส่เป็นเรื่องของกรรมดำมีวิบากดำไปเลยเอาศีล5เนี่ยมาจับยัดลงไปเลยนะส่วนกรรมขาวมีวิบากขาวก็คือการละเว้นจากทุจริตในทางกายวาจาเอาศีล5เนี่ยมาใส่ลงไปตรงนี้เลยเรื่องกรรมขาวมีวิบากขาวก็เอาศีล5มาใส่ลงไปตรงนี้เลยซึ่งก็น่าสนใจว่าเอ๊ะก็ศีลมันอยู่ในมรรคไม่ใช่เหรอใช่ไหมก็ถ้าเมื่อศีลอยู่ในมรรคแล้วทำไมเอามาใส่ขาวมันน่าจะไปใส่ตรงไม่ดำไม่ขาวป่ะใช่ไห ม เ จ้าค่ะ ทีนี้ส่วนของทั้งดำและขาวก็เอาทั้งฆ่าสัตว์บ้างไม่ฆ่าสัตว์บ้างมารวมกันลักทรัพย์บ้างไม่ลักทรัพย์บ้างพูดเท็จบ้างไม่พูดเท็จบ้างมารวมกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วก็มีทำดีก็มีเนี่ยก็จะต้องได้รับผลของกรรมชั่วของเขานะ เจ้าค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจในข้อสุดท้ายตรงนี้คือว่าแล้วที่ไม่ดำไม่ขาวไม่ดำไม่ขาวคือส่วนที่ว่ามีเจตนาเพื่อที่จะละกรรมเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเดินใจว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะมีสองส่วนไงส่วนที่ยังเนื่องด้วยกับโลกส่วนที่ยังเนื่องด้วยกับของหนัก เจ้าค่ะ ส่วนที่ยังประกอบกันด้วยอาสวะยังมีอยู ่ แล้วก็หมายความว่าความเชื่อที่ว่าคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ยังดำอยู่ยังขาวอยู ่เจ้าค่ะ คือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคุณก็เป็นขาวถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นคุณก็เป็นดำไง เจ้าค่ะ ทีนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมีส่วนที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกเป็นไปเพื่อ นิพพานก็มีนั่นคือ เจ้าค่ะ ความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยคุณตั้งใจจะเป็นจุดที่ว่าเป็นตัวนำเจตนาให้ถึงความที่จะดับเจ้ากรรมดำกรรมขาวเหล่านั้นคืออริยสัจ4เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เราเข้าใจถึงความเกิดดับอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เหตุผลความมีอยู่คงอยู่ของทุกข์ความดับไปของทุกข์แบบนี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจเหตุผลในความเกิดมีของทุกข์ความดับไปความไม่เที่ยงเนี่ยมันคือให้ดับได้ไงดับทั้งดำทั้งขาวได ้เจ้าค่ะ ในข้อที่237เนี่ยก็จึงอธิบายเรื่องของมรรค8ตั้งแต่สมาธิจนถึงสมาธิว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสมาธิในข้อสุดท้ายตรงนี้ข้อ237มันจะต้องเป็นสมาธิชนิดที่เป็นโลกุตระต้องเป็นโลกุตระแน่นอน คือเหนือโลกขึ้นไป ใช่ ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นโลกิยะนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการทำความดีทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้นะคือการทำความดีทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นส่วนขาวคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในความขาวนั่นแหละ เจ้าค่ะ เพราะมันยังได้วิบากขาวอยู่แต่ว่าการที่เราจะมาพ้นจากทั้งดำและขาวเนี่ยคุณต้องมาตามทางขาวไง เจ้าค่ะ คุณต้องมาตามทางขาวนี่สำคัญเลยนะคือบางทีงั้นเราจะคิดว่าไอ้งั้นฉันก็ทำดำดำไปแล้วก็จะค่อยมาพ้นจากทั้งดำทั้งขาวได้ทำชั่วไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะไม่ได้ เจ้าค่ะ มันไม่ได้ไง ต้องทำขาวล้วนๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะถึงจะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นได้ ใช่ใช่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันไม่ดีคนดีถึงจะรู้ได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีคนไม่ดีแล้วมันจะไปรู้ได้ไงว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเขาก็จะไม่รู้ทีนี้พอคนดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ทำดีสิทำดีมันก็ยังวนอยู่นั่นแหละวนอยู่ในความดีนั่นแหละจนกระทั่งทำไปเนี่ยปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ว่าเข้าใจได้ว่าอ๋อความดีนี่ก็ไม่เอานะเนี่ยความดีนี่ก็ไม่เอานะเนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนความดีไม่เอานี่ไม่ใช่ว่างั้นจะก็แบบความชั่วไงก็ไม่ใช่ไงคุณต้องละความชั่วจนกระทั่งแบบว่าจนชินชาแล้วฉันไม่เอาความชั่วเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเฮ้ยความดีฉันก็ไม่เอาหรอกนี่ จ้าค่ะ บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาบาปไม่เอาก่อนแล้วนะ เจ้าค่ะ บาปไม่เอาแล้วเอาบุญพอทำบุญทำบุญไปบุญก็ไม่เอาเนื้อบุญเหนือบาปนี่มันถึงจะสิ้นกรรมได้สิ้นทุกข์ได้ เจ้าค่ะ เนาะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ ะ อันนี้ก็จะจบข้อ237นั่นคือว่าในตอนหน้านะคุณอาจารย์เราจะมาต่อข้อ238แล้วก็เอาให้จบวรรคนี้กันไปได้ เจ้าค่ะ เราก็จะมีอีกนิดนึงในเรื่องของกรรมดำกรรมขาวนี้คิดว่าคราวหน้าเรามาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดจบในข้อนี้ได้ ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นล่าสุดในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็อยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะไปศึกษาอ่านแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้เราก็จบลงที่ข้อ237ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะรับฟังพระอาจารย์ได้ฟังกันต่อในข้อ238จนกระทั่งปิดจ็อบมาถึงหมดธรรมอันนี้ก็ตามรับฟังได้ในวันเสาร์หน้านะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เปิดสถานีคือในเวลา 5:00 ถึง 6:00 เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ